Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Şaban-ı Şerif ayının, üç mübarek ayın ikincisi olan Şaban-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Mübarek Ramazan geliyor. Ramazan ayında oruç tutmak Müslümanların önemli ibadetlerinden, çok önemli ibadetlerinden birisidir. Çok sevaplı ibadetlerinden birisidir. Efendim, İslam'ın ana temel ibadetlerinden birisidir. Onun için Ramazan orucunu tutmaya şer'i bakımdan efendim özür olmayan, efendim bedeni sıhhatli olan her Müslümanın büyük gayret göstermesi lazım. Allah-u Teala Hazretleri bu büyük mükafatların verildiği, büyük sevapların kazanıldığı mübarek aydan en güzel tarzda, en çok şekilde istifade etmeyi Allah hepimize nasibi müyesser eylesin. Efendim, bu Ramazan ayıyla ilgili bazı hadis-i şerifler efendim size okumak istiyorum. Bu Ramazan ayının sevabını gösteren sahih hadis-i şeriflerden okumak istediğim hadis-i şeriflerden birisi, tabi Ramazan Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş. Ramazan orucu Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenü kütübe aleykümüsselam ayet-i kerimesi ve devamıyla Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş kesin bir temel ibadettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İmam Buhari, efendim Ahmed İbn Hanbel, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve diğer kaynaklar Ebu Hüreyre'den ve İbn-i Necar ve Enes radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Men sâme Ramadâne imanen ve ihtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min zenbihi." Kim Ramazan ayını Allah'a inanarak, imanla, sevabını Allah'tan bekleyerek, ihtisaben efendim ihya eder, Ramazan orucunu güzelce tutarsa, geçmiş o güne kadar ya işlemiş olduğu günahları affı mağfiret olunur, Allah affeder buyuruyor. Efendim, bu duyulmuş, meşhur, her Ramazan'da söylenen bir hadis-i şerif. Kaynakları sağlam olan bir hadis-i şerif. Herkes tutması lazım. Tabi şimdi Türkiye efendim kış ayında ve gündüzleri kısa, geceleri uzun. Hem teravihleri kılmak kolay, hem de efendim gündüz oruç tutmak birkaç bakımdan kolay. Bir, efendim gün kısa olduğu için oruç kısa saatlerde tutulacak. İki, çok sıcak olmadığı için insan aç ve susuz kalmaya efendim daha rahatlıkla dayanabilecek. Geçen gün İsveç'te, Stockholm'de bulunan ihvanımıza, kardeşlerimize telefon açtım. Nasılsınız? Orada imsak kaçta kesiliyor? Efendim, iftar kaçta oluyor filan diye. Dediler ki 6 civarında imsak kesiliyor sabahleyin. Efendim, öğleden sonra da 3 civarında, bizim 3 mis sırasında efendim iftar oluyor dediler. Yani 9 saatlik bir uyku oluyor, oruç oluyor, ibadet orada Stockholm hesabıyla. Tabii bizim güney yarım kürede, şimdi ben Avustralya'da bulunuyorum. Avustralya'da da yaz. Burada da efendim Melbourne'a doğru, Melbourne en güneydeki şehirlerden birisi, efendim artık 17-18 saat, belki o kadar olmasa bile 16 küsür saat oruç tutacaklar. Olsun yani, Türkiye'de de yaz aylarında harman yaparken, efendim döven döverken, harman savururken, tarlada çalışırken mübarek kardeşlerimiz oruçlarını tutarlardı. Yaza geldiği zaman Ramazan orucu, gene o sevapları alırlardı. Allah'ın rızasını kazanmak için fedakarlıktan kaçınmazlardı. Demek ki eski günahları Cenab-ı Hak affı mağfiret ediyor. Bu kesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadis-i şerifinde buyurmuş ki: "Likülli şeyin zekatün ve zekatül cesedi es-savm." Her şeyin bir temizlenmesi, zekatı vardır. malın zekatı biliyorsunuz işte, işte parasının 1/40'ını ayırıyor, fakirlere veriyor. Efendim sürüsünün 40 tane koyunu varsa bir koyununu veriyor. Efendim arazisinde mahsul varsa mahsulün öşfünü veriyor filan. Efendim her şeyin zekatı vardır. O zekatı yapıldığı zaman mal temiz olur. Fakirin hakkı çıkarıldığı zaman, ayrılmadığı zaman pis ve iyi olmayan bir kazanç ve mal olmuş olur. Her şeyin zekatı var. Likül bir şeyin zekatı ve zekatül ceset, vücudun zekatı da savumdur. Yani oruç tutmaktır. Bu oruç tutmak böylece efendim vücudun paklanmasını, temizlenmesi maddeden ve manen efendim temizlenmesini sağlayan bir ibadet oluyor. Bu da çok önemli. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde müjdelemiş ki men mâte saimen evceballahu lehu siyâme ilâ yevmil kıyâme. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Bir insan oruç tutarken vefat etse, Ramazan ayında yani oruçluyken, Allahu Teala Hazretleri kıyamet gününe kadar onu oruç tutmuş gibi efendim ona orucu şey yapar. Yani tutmuş gibi efendim sevabını yazar. Orucu ona kıyamete kadar vacip kılar. Yani o zamana kadar oruçluymuş gibi ecrini efendim ihsan eder diye müjde var. Demek ki ne kadar güzel bir mükafatlı ibadet olduğu buradan da görülüyor. Başka bir hadisi şerif okuyalım. İmam Buhari, Tirmizi, Nesai, efendim Ahmed İbn Hanbel, Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden rivayet etmişler. Men sâme yevmen fî sebilillah ba'edallahu beynehu ve beynen nâri bizâlikel yevun sev'ine harifa. Kim efendim Allah yolunda, Allah rızası için efendim bir gün oruç tutarsa Allah onunla cehennem arasını efendim 70 harif, yani sonbahar demek harif ama efendim yani 70 sene manasına 70 sene arasını efendim açar, cehennemden uzaklaştırır. Yani cehenneme girme ihtimali azalıyor. Efendim cehennemle arasındaki mesafe çoğalıyor. Yani oradan cehennemden uzaklaşmış oluyor. Bu size başka hadis-i şeriflerde var. Efendim oruçlunun sevabıyla ilgili diğer bir hadis-i şerif: Men sâme ramadâne fe arafe hudûdehu ve tahaffaza mimma yenbeği en yetehaffaza minhu küffire mâ kablehu. Bu da Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Ahmed İbni Hanbel'de, Beyhakî'de ve Hulvani ve diğer kaynaklarda var. Kim Ramazan orucunu tutarsa, ama şartı var ki arefe hududehu, bu orucun sınırlarını, cezalarını, efendim ahkamını bilirse, yani ne yaparsa orucu sağlam olur, ne yaparsa orucu bozulur, efendim sevabı kaçar, efendim bunları bilirse ve tehaffaza mimma yenbeği en yetehaffaza minhu, oruçluyken sakınması gereken şeylerden de güzel kendisini korur, sakınırsa, çekinirse, korursa, küfire makablehu, geçmiş ömründeki efendim günahlara kefaret olur, mağfiret olur günahları demek. Yani bu oruç onları sildirir demek. Tabii insanın oruçluyken nelerden çekinmesi gerekiyor? En basiti yemekten, içmekten efendim ve diğer tabii olarak hakkı olan beşeri efendim ihtiyaçlarından, Allah rızası için ilmihal kitaplarında yazılan şeylerden sakınacak. Tamam, bunlar maddi sakınma, yemeyecek, içmeyecek vesaire. Efendim bunun dışında gıybet etmeyecek, gözüyle harama bakmayacak, kulağıyla haramı dinletmeyecek, dinlemeyecek, kulağına haramı dinlettirmeyecek, kulağını harama vermeyecek, elini harama uzatmayacak, ayağıyla harama varmayacak, her şeyine dikkat edecek. Yani midenin orucu yemek yememekse, gözün orucu da harama bakmamak. Dilin orucu da haramı, günahı, Allah'ın sevmediği sözleri söylememek. İşte orucun efendim hududunu bilmek ve sakınılması gereken şeylerden sakınmak bu manaları ihtiva ediyor. bunu geçmiş konuşmalarda, geçtiğimiz senelerde üstüne bastıra bastıra çok geniş bir şekilde efendim açıklamış, hadis-i şerifler okumuştum. Yani millet sadece yemek yemiyor, su içmiyor, bitiyor sanıyor. Halbuki bütün hareketlerine dikkat etmesi lazım. Oruçluyum diye efendim kendisine ibadet ettiğinin şuurunu efendim hiç unutturmadan, aklından onu çıkarmadan, neler haramsa haramların, günahların her çeşidinden kendisini koruması lazım. Şimdi onları yapmazsa efendim oruçlu kalkıyor plaja gidiyor, efendim oruçlu kalkıyor efendim günah yerlerine gidiyor, oruçlu kalkıyor ben oruçluyum yemiyorum içmiyorum, yemiyorsun içmiyorsun ama gözün harama bakıyor, dilin efendim günah işliyor, kulağın günah işliyor, elin günah işliyor, olmaz. Yani onlardan korunma da çok önemli. Bu hadis-i şerifleri geçen senelerden okuduğum için bu seferki şeyde bu hadisleri seçmedim. Kaçınılması gereken şeyler sadece yemek içmek değil, günahların her çeşidinden kaçınacak, her azasını günahtan sakınacak oruçlu. Buna tekrar efendim ağırlık veriyoruz, söylüyoruz. Efendim böyle güzel tuttuğu zaman oruçlunun mükafatı çok büyük oluyor, geçmiş günahlar affoluyor. Ayrıca bir başka müjde var. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhümadan Beyleni rivayet etmiş. Oruçlunun oruç tutması sebebiyle Allah nazlı bir kulu oluyor. Allah'ın nazlı bir kulu oluyor. Muazzez bir kulu oluyor. İtibarlı bir kulu oluyor. Her şey kıymet kazanıyor. Mesela buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, samtu sairi tesbihun. Oruçlunun sükutu sanki tesbih çekmiş gibi sevaptır. Tesbih demektir. Ve nevmuhu ibadetin. Uykusu da ibadettir. Yani uyuduğu sırada bir şey yapmıyor. Yatıyor işte şuursuz, kendinden geçmiş ama o bile ibadettir. Ve duauhu müstecabun. Duası müstecaptır. Yani dualara da dikkat etmek lazım. Kendimize, ana babamıza, kardeşlerimize, sevdiklerimize, dostlarımıza, geçmişlerimize duayı çokça edelim. Çünkü duası da müstecaptır oruçlunun. Ve amelühü mudaafun. Ameli de kat kat kat efendim miktarda verilir sevapları. Şimdi biz burada bir cami yeri alma karar verdik. Bir arsaya talip olduk. Efendim arsanın sahibi de vermeye razı oldu. Fakat paramız denk gelmiyor. Vaat etmiş arkadaşlar var. Şimdi onlara gideceğiz, diyeceğiz ki bak Ramazan'da yapılan işlerin sevapları başka zamanlara göre daha fazla veriliyor. Kat kat fazla veriliyor. Bak ameluhu mudaafun. Şu hayırınızı hadi bak söz vermiştiniz. Öbür arkadaşlar verdi. Siz vermemişsiniz. Verin de sevabınız kat kat fazla olsun diyeceğiz tabii. Demek ki oruçlunun böyle ayrıca her şeyi değer kazanıyor. Sükutu efendim tesbih oluyor. Uykusu ibadet oluyor. Duası müstecap oluyor. Ameli de kat kat mükafatlı. Sevabı fazla veriliyor. Yani Ramazan dışında verdiği sadakadan Ramazan'da verdiği daha sevaplı oluyor. Ramazan dışında kıldığı namazdan Ramazan'da kıldığı namaz daha sevaplı oluyor. Efendim her ibadeti böyle kat kat fazla oluyor. Mesela hacca Ramazan'da ömreye giderse Ramazan ayında o zaman başka zamanlardakinden sevabı fazla oluyor. Ve bir hac yapmış gibi efendim Peygamber Efendimiz'e bir hac yapmış gibi diye rivayette var. Sevabı fazla oluyor. Tabi belki garipsemişsinizdir uyumasını oruçlunun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uykuyu da tavsiye ediyor. Bir hadis-i şerifinde tabi bizi sevdiğinden, ümmetine acıdığından ibadetleri rahatlıkla yapsınlar da bayılmasınlar, efendim halsiz bitap düşmesinler ama orucun faydası da hasıl olacağı için orucu da tutsunlar diye kolaylık da gösteriyor. Kolaylıkları da Allah'ın verdiği kolaylıkları da bize bildiriyor. Onu şey yapayım, efendim okuyayım size. Deylemi Enes radıyallahu anh'ten naklen hakim müstezekinde efendim kaydetmiş. Erbaun men feale hünne kaviye ala siyamihi en yekune evvelu fıtrihi ala ma ve la yeda'us sahur ve la yeda'ul kaile ve en yeşimme şeyen min tıyib. Sadaka Resulullah fîmâ kâl elkemâ kâl. Yani bu sefer biraz daha önce zikretmediğim hadis-i şeriflerden seçmeye çalıştım. Yenilik olsun, cazip olsun, aklınızda yeni şeyler kazanılmış olsun diye. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte, dört şey vardır ki erbaun menfaalehinne, kim bu dört şeyi yaparsa kaviye ala siyamihi, orucuna efendim kuvvetli olur. Oruç tutmaya bedeni takatli olur, dinç olur. Yani orucu kolay tutar. Tabi biliyorsunuz kış gününde oruç tutmak kolay da yaz gününde zordur. Hele Suudi Arabistan'da efendim bizim geçtiğimiz senelerde bulunduk. Yaz Ramazan zamanlarında, böyle tam yaza geldiği zamanlarda çok zor oluyor. Yani sıcakta insanın böyle sanki içi ilikleri böyle akmış gitmiş de içi boşalmış gibi oluyor. Çok zor oluyor çok sıcaklarda oruç tutmak, oraların sert kuvvetli sıcaklarında. Peygamber Efendimiz bu dört şeyi tavsiye etmiş oruç tutacak kimselere. Kim bunları yaparsa efendim orucunu rahatlıkla tutar, oruç tutmaya bedeni kuvvetli olur, takat getirebilir manasına. Birinci tavsiyesi en yekûne evvelül fıtrihi alama. İlk önce suyla iftar ederse. Demek ki şeyden sonra iftar vaktinde orucunu açacağı zaman efendim suyla iftar ederse kuvvetli olur. Çünkü susuzluğu fazladır. Tabii suyu soğuk içmemek lazım. Soğuk su bedene dokunur, mideye dokunur. Ilık, sıcak, efendim soğuk olmayan, buzdolabına girmemiş suyu içmesi lazım diye de onu söyleyelim. İşte Peygamber Efendimiz'in zamanında zaten buzdolabı şeyi vesaire yoktu. İşte, zemzem içerse tabii zemzem çok daha iyi olur. Bir oruç ilk iftarında su içmek. Böyle olunca efendim su içti mi insan efendim böyle sulanmış bir çiçek gibi, saksıda yapraklarını salmış bir çiçek, suladığın zaman bakıyorsun diriliyor. Bizim bahçeye şimdi buraya efendim bir arkadaş getirdi, domates, biber vesaire ekti. Efendim gündüzün sıcağını görünce böyle buruşuyor, yaprakları sarkıyor. Ama suyu verdiğimizde dimdik, efendim sular sulamaz, ayağa kalkıyor. Su hayat demek, suyla iftar etmesi. Tabii suyla iftar etmek olur, hurmayla iftar etmek olur, zeytinle iftar etmek olur. Böyle olursa, suyla olursa kuvvetli olur bedeni diye Efendimizin tavsiyesi bir. Ve en la yeda as sahur, efendim sahur yemeği ihmal etmemek. Bazıları ben efendim dayanabiliyorum diyor, sahura kalkmıyor. Halbuki sahurda bereket var. Sahura kalkacak. Sahurun o vaktinde uyanmış olmak önemli. Rahmetli hocamızın büyük kız kardeşi halamızdan dinlemiştik. O Medine-i Münevvere'deyken çok yıllar önce, 50-60 yıl önce herhalde, sahur vaktinde sahur ezanı okurlar orada. Gitmiş evin gelini, bebeğin, kundaktaki bebeğin burnunu sıkmış, yanağını sıkmış, uykudan uyandırmış. Hala sormuş ki yani niye bu çocuğu uyandırıyorsun? Ezan okunuyor. Sahur ezanı okunuyor, teheccüd ezanı okunuyor. Demiş o küçücük çocuk daha bebek. Olsun demiş, efendim kızar. Şimdi uyumaya alışırsa bu saatte bebekken, ondan sonra büyüdüğü zaman sahura, teheccüde kalkamaz. Tabii sahurda, bir de sahura kalkmakta hem sahur yemeğini afiyetle yemek gibi bir şey var, ikram var. Bir de sahur vakti kıymetli. Sahur vaktinde kalkmaya alışmak lazım. Sahur vaktinde ibadetin başka zamanda da çok değeri var. Onu alışkanlık haline getirmek gerektiği için sahura kalkmak lazım. Yani birazcık su, birazcık hurma, efendim zeytinle bile olsa sahur yemeği ihmal etmemek lazım. Sahur yiyen orucu kolay tutar. Yani oruca kuvvetli olur. İftarını suyla açan oruca kuvvetli olur. Efendim sahur yiyen oruca kuvvetli olur. Ve en la yeda al ka ile, kaygıyla uykusu denilen gündüz uykusunu terk etmemeyi de tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz Müslüman sahura kalkar, sabah namazına gider, ondan sonra işine gider filan. Yani öğle vakti oldu mu zaten bir mesaiyi tamamlamış demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenden evvelki o sıcak vakitte bir miktar uyurdu ve ona kaylule uykusu denir, sünnettir ve vücuda çok faydalıdır. Gece ibadetine de insanın vücudunu hazırlar, kuvvetlendirir. Onu uyuyan geceliğin teheccüde kolay kalkar Ramazan'ın dışında. Ramazan'da da sahura kolay kalkar, orucu da kolay tutar. Onun için gündüzün bir vaktinde şöyle bir gündüz uykusu uyumayı da Efendimiz tavsiye buyuruyor oruç tutacak ümmetine. Bir de dördüncüsü, ve en yeşimme şeyen min tıyb, güzel bir koku koklamak da oruca kuvvetlen gelir insanın vücudunu buyuruyor. Bir güzel koku sürmek, bir güzel koku koklamak da faydalı olur buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle dört tavsiye buyurmuş. Bunları tutmaya çalışalım. Bunlar ikramı Allah'ın, Peygamber Efendimiz'in de orucu kolay tutalım diye bize efendim tavsiyesi olmuş oluyor. Şimdi ben asıl efendim seçtiğim bir orucun faziletini anlatan bir hadis-i şerifi okumak istiyorum. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizden efendim İbn Abdülber Darakutni ve Mevahib-i Ledünniye sahibi rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Uzunca bir hadis-i şerif ama hoşunuza gideceğine kaniyim. Müjdeleri duyunca sevineceksiniz aziz ve sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte buyuruyor ki: "Mâ min abdin asbahaş saimen illa futihat lehu evvâbus semâ ve sebbahat azâuhu ve stagfere lehu ehlus semâ iddünyâ ilâ entevâra bil hicâb ve insallâ rekâten ev rekâteyni edâet lehu semâvâtu nûrâ kulne ezvâcuhu minel hûril în Allahümme kbılhu ileyna fakat iştakta ila rü'yetihi ve in hellele ve sebbaha ev kebbere ve in hellele ev sebbaha ev kebbere telkahu seb'une elfe melekin yektibune sevabeha ila entevara bil hicab." Sadaka Resulullah. Efendim, oruçlunun her şeyinin ne kadar kıymetli olduğunu, ibadetlerinin ne kadar sevaplı olduğunu gösteren bir hadis-i şerif. Şimdi cümle cümle size açıklamasını söyleyelim. "Mâ min abdin asbaha saimen." Hiçbir kul yoktur ki sabahleyin oruçluyken kalkmış olsun da şu mükafatları almış olmasın. Yani oruçlu olarak sabahlayan bir insana şu mükafatlar Allah tarafından veriliyor. Nedir o mükafatlar? "İllâ fütühet lehu evvâbu semâ." Semavatın kapıları ona açılır. Tabi bunun ne demek olduğunu başka sohbetlerimde zaman zaman açıklıyorum. Belki duymayan kardeşlerim vardır. Efendim, Miraç'ta da Peygamber Efendimiz karşılaştı. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Semanın kapıları var. Her semanın kapısı var. Bir semadan öteki semaya dualar, ibadetler, insanlar vesaire varlıklar efendim öyle paldır küldür geçemiyorlar. Semanın vazifeli meleği soruyor. Sen kimsin, neyin nesisin, olur olmaz. Bazısına müsaade ediyor, bazısına müsaade etmiyor. Mesela bir günahkar efendim, mesela riyakar bir kul efendim bir namaz kılsa işte melekler sevaplarını alıyorlar, Allah'a götürecekler. Semanın kapısına gelince o görevli melek diyor ki durun bakalım ne götürüyorsunuz? İşte falanca kul efendim namaz kıldı da onun sevabını dergah-ı izzete götürüyoruz. Götürün geriye efendim bu kıldığı namazı o riyakar herifin yüzüne patlatın, kafasına çalın. Efendim o riyakar olduğundan bana Allah emretti, riyakarın amelini buradan öteye geçirmem. Onun için boşuna uğraşmayın, dönün geriye diyor. Şimdi semanın kapıları kapalı oldu mu efendim vaziyet fena. Semanın kapıları açık oldu mu geçit kolay. Yani sınırlar, gümrük kapıları efendim bir yerden bir yere giderken maniler olmadı mı rahatça geçti mi insan seviniyor. Oh elhamdülillah. Kimse aramadı, yormadı, üzmedi, bavullar açılmadı filan diyoruz. Rahatlıkla geçtik, çok şükür diyoruz. Bazen de efendim kimisi diyor ki işte beni didik didik aradılar, her şeyi ortaya döktüler, çok fena aldı ya, toplaması zor oldu filan. O bir şey değil, gene toplarsın, şey yaparsın da bir de yani ibadet yapıp da sevabı kabul olmazsa, efendim ibadet dergah-ı izzete gitmezse, semadan öteye geçmezse fena. Oruçlunun ilk efendim mükafatlarından birisi ne oluyor? Bir kere efendim semanın kapıları ona açılıyor. Yani gümrük yok, teftiş yok, engelleme yok. Efendim semanın kapılarından öteye ta Cenab-ı Mevla'nın dergahına kadar ibadetler gidecek, sevaplar gidecek, dualar gidecek, niyazlar gidecek. Çok güzel. Yani serbestlik var. Bir böyle efendim kolaylık. Bir, semanın kapıları açılır. İki, ve sebbahat azâuhu. Bütün azası, oruç tutanın bütün eli, ayağı, hücreleri, efendim iç organ, iç uzuvları, dış uzuvları, her şeyi, her uzvu, azası efendim tesbih eder. Tabi onların da sevabı onların sahibi olan kişiye geliyor. Sonuç itibariyle bütün vücudunun hücreleriyle, zerreleriyle, azasıyla tesbih eden mübarek bir insan olduğundan mükafatı çok oluyor. Sonra Estağfirullahu ehli semaid dünya, en yakın semanın ehli onun için efendim istiğfar eder. Ya Rabbi, bu oruçlu kulunu affı mağfiret eyle diye şu bizim efendim en yakın semada bulunan melekler, efendim mübarek varlıklar, yani dünya ehlinin halini bilen, onları takip eden sayısız melekler ona istiğfar eder. Allah'tan affedilmesini talep ediverir. Yani ne zamana kadar? İlâ en tevâra bil hicab, efendim perde ile perdelenip öbür tarafa gidinceye kadar. Bu ne demek? Allahu alem, güneş yani batıncaya kadar demek. Yani şey bitinceye kadar, oruç bitinceye kadar, akşama kadar manasına gelebilir. Allahu alem. Bu mana ila en tevara bil hicabın manası, yani güneş efendim batıncaya kadar anlamına gelir. Fe in salla reketen evreketeyn, bir reket iki reket bir namaz kılarsa, edaat lehus semavatü nuran, kıldığı namazdan dolayı semalar onun için nur saçar, yani nur dolar, efendim nurla aydınlanır. Efendim ona nur saçarlar. Kulne ezvacuhu minel huri'in, ve cennetteki hurileri, huri'inden olan zevceleri başlarlar duaya. Allahümme kudhu ileyna, ya Rabbi bu Efendimiz'e biz çabuk kavuşalım. Onu bize efendim çarçabuk efendim kavuştur. Fakat iştekna ila rü'yetihi, cemalini görmeye müştakız, çok efendim muhabbetimiz ziyade oldu diye dualar ederler. Yani bu da cennetteki hurilerin kendisi için duası demek oluyor. O da efendim güzel bir şey. Tabii el hurul in, ezvacuhu minel hurul in. El hur ve in ikisi iki tane sıfattır, çoğuldur. Efendim hurun tekili havra, efendim iğnin çoğulu aynadır. Yani havralar ve aynalar efendim dan olan zevceleri demek. Havra ne demek? Efendim işte gözü son derece kirpikleri uzun, siyahı siyah, akı ak, şöyle baktığı zaman fevkalade güzel efendim demek. Efendim aynada gözü böyle fevkalade güzel demek manasına geliyor. Her ikisi böyle gözün güzelliğiyle ilgili iki sıfat. Bu şeylerin tabi hurilerin çeşit çeşit şeyleri var. Evsafı güzel, cemali güzellikleri çok fazla, fakat özellikle gözleri çok şahane olduğundan onlar el hurul in diye adlandırılmış. Onlar ya Rabbi şuna kavuşalım diye efendim artık şeye başlıyorlar, yani tezahürata başlıyorlar cennette oruçlu için. Ve in hellelere sebbaha ev kebbere. Eğer bu oruçlu kimse la ilahe illallah derse, veyahut tesbih çeker, Sübhanallah derse, veyahut tekbir getirir, Allahu Ekber derse, onun bu la ilahe illallahını, Sübhanallahını, Allahu Ekber'ini telkahu seb'une elfe melek, 70 bin melek efendim karşılar o bu mübarek ibadet diye. Yektubune sevabaha, bu tesbihlerinin sevabını yazarlar. İlâ en tevâra bil hicab, tekrar efendim şey yaptı. Efendim aynı tabir geldi. Efendim perde ile örtülüp saklanıncaya kadar, yani güneş ufuktan batıncaya kadar manasına olmalı Allah-u Alem. Akşama kadar, yani 70 bin melek onun la ilahe illallah'ını, Sübhanallah'ını, Allahu Ekber'ini efendim yaza yaza efendim devam ederler manasına. Buradan anlıyoruz ki bu hadis-i şeriflerden, daha pek çok hadis-i şerifler var. Ben bir sohbetlik hadis-i şerifleri seçtim size kitaplardan, aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Oruç çok muazzam bir ibadet ve oruçlunun her bakımdan her işi çok büyük mükafatlarla taltif ediliyor ve kendisine çok efendim özel bağışlarda ve özel muamelelerde bulunuluyor. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, o Ramazan, özellikle bu Ramazan, artık şimdiye kadar kusurlu olan kardeşlerimiz de varsa dinleyenler içinde, efendim işte doktor bana tutma dedi de, efendim veyahut işte biraz zayıflıyorum da benim işim ağır da vesaire, yani bunların bir kısmı gerçekten doğruysa, mesela doktor hakikaten tabii bir Müslüme hazık olacak. Yani mümin bir doktor olacak ki yani buna şeytanlığından orucu engelletmek istemesin. Hakiki mümin bir doktor diyor tutabilirsin öyle o kadar çok mühim değil diyorsa o zaman olmaz. Bazıları işte böyle beynamaz özürü filan dediğimiz gibi efendim küçük sebeplerden şeytanın aldatmacası olarak bu güzel ibadetten geri duruyorlar. Oruç ibadetine efendim çok büyük bir aşk ile şevk ile bu sene böyle çok daha geçtiğimiz senelerden daha güzel bir şekilde sımsıkı sarılalım. Bu Ramazan'ı çok güzel tutmaya gayret edelim. Bakın efendim ne kadar büyük mükafatlar var. Güzel tutulursa sonuç ne kadar efendim muazzam mükafatlara ulaşılıyor. Sonuç ne kadar güzel oluyor. Onun için kendimiz oruç tutalım. Efendim, hane halkımıza tutturalım, yakınlarımıza sevabını söyleyelim. İnşallah şöyle ümmet olarak çok güzel bir Ramazan geçirmeye ibadetle, taatle, dualarla, dualar müstecap. Efendim, duaları unutmayacağız, zikirleri unutmayacağız, namazları unutmayacağız, haramlardan korunmayı unutmayacağız. Efendim, işte güzel bir Ramazan geçirelim. Cenab-ı Hak'tan dilerim ki Ramazanınızı Cenab-ı Hak rızasına uygun, Peygamber Efendimiz'in sünnetine muvafık, efendim kitaplarımızda anlatılan adabına riayetle güzel bir şekilde tutmayı, gündüzleri oruç tutmayı, akşamları da efendim gece ibadetini, teravihi ihmal etmemeyi, takva ile onları kılmayı, hayır-ı hasenatı çok yapmayı, efendim Allah nasip eylesin, muvaffak eylesin, tevfikini refik eylesin, efendim güzel kulluk yapmayı nasip eylesin, büyük mükafatlara, çok büyük mükafatlara nail eylesin, evvela affı mağfiret eylesin, ondan sonra da cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin, nice nice Ramazanlara sıhhatle, afiyetle erişmenizi nasip eylesin. Hele iyi ki unutmadım, efendim Ramazan'ın içinde saklı olan o Kadir gecesini de böyle hep bütün Ramazan'ı ihya edince elbet bir akşamda o olacak. Kadir gecesini de ibadete geçirip ihya eleyip 1000 aydan daha hayırlı bir geceyi ihya etmiş olmayı da nasibi müyesser eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili AK televizyon izleyicileri ve AK radyo dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.